सुवर्ण का एक कमल बनाए, उसे सूर्य नारायण का स्वरूप मानकर रक्त चंदन, रक्त करवीर पुष्प और रक्त वर्ण के दो वस्त्र, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। तदनंतर हाथ जोड़कर इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे आदित्य देव, जैसे आपने अपना स्थान शोक से रहित बनाया है, वैसे ही मेरा भी भवन सदा शोक रहित हो तथा जन्म जन्म में मेरी आप में भक्ति बनी रहे। इस विधि से पूजन कर षष्ठी को ब्राह्मण भोजन कराएं, गौमूत्र का प्राशन करें, फिर गुड़ अन्य उत्तम दो वस्त्र और सुवर्ण ब्राह्मण को प्रदान करें। सप्तमी को मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें तथा पुराण भी श्रवण करें। इस प्रकार एक वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों की षष्ठी का व्रत कर अंत में शुक्ल सप्तमी को सुवर्ण कमल युक्त कलश, श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया और पयश्वनी आदि कपिला गौ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से कृपणता छोड़कर जो इस व्रत को करता है वह करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक शोक रोग दुर्गति आदि से मुक्त रहता है। यदि किसी कामना से यह व्रत किया जाए तो उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है, और यदि निष्काम होकर व्रत करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस शोक विनाशिनी विशोक षष्ठी को एक बार भी उपवास करता है वह कभी दुखी नहीं होता और इंद्रलोक में निवास करता है। कमल षष्ठी फल षष्ठी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं कमल षष्ठी नामक व्रत को बतलाता हूँ, जिसमें उपवास करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नियत व्रत होकर षष्ठी को उपवास करे, कृष्ण सप्तमी को सुवर्ण कमल सुवर्ण फल तथा शर्करा के साथ कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। इसी विधि से एक वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों में प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें। भानु अर्क रवि ब्रह्मा सूर्य शुक्र हरि रवि शिव श्रीमान विभावसु त्वष्टा तथा वरुण इन 12 नामों से क्रमश 12 महीनों में पूजन करें, और भानुर में प्रियंताम अर्कों में प्रियंताम, इस प्रकार प्रति मास सप्तमी को दान और षष्ठी पूजन आदि के समय उच्चारण करें। व्रत के अंत में ब्राह्मण दंपति की पूजा कर वस्त्र आभूषण शर्करा पूर्ण कलश और सुवर्ण कमल तथा सुवर्ण फल ब्राह्मण को देकर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर व्रत को पूर्ण करें। हे सूर्य देव, जिस प्रकार आपके भक्तों के लिए यह मास व्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मुझे भी जन्म जन्म में अनंत फलों की प्राप्ति होती रहे। इस अनंत फल देने वाली फल षष्ठी व्रत को जो करता है वह सुरापान आदि सभी पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में सम्मानित होता है, और अपने आगे पीछे की किस पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो इसका महात्म्य श्रवण करता है वह भी कल्याण का भागी होता है। मंदार षष्ठी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाले तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले मंदार षष्ठी नामक व्रत का विधान बतलाता हूँ। व्रती माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वल्प भोजन कर नियम पूर्वक रहे और षष्ठी को उपवास करे, ब्राह्मणों का पूजन करे तथा मंदार का पुष्प भक्षण कर रात्रि में शयन करे, षष्ठी को प्रातः उठकर स्नान आदि करे तथा ताम्र पात्र में काले तिलों से एक अष्टदल कमल बनाए, उस पर हाथ में कमल लिए भगवान सूर्य की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करें, 8 सोने के अर्क पुष्पों से तथा गंध आदि उपचारों से अष्टदल कमल के दलों में पूर्व आदि क्रम से भगवान सूर्य के नाम मंत्रों द्वारा इस प्रकार पूजा करें। ओम भास्कराय नमः से पूर्व दिशा में, ओम सूर्याय नमः से अग्नि कोण में, ओम अर्कराय नमः से दक्षिण में, ओम अर्यमणे नमः से नेत्रति में, ओम वसुधात्रे नमः से पश्चिम में, ओम चंडभानवे नमः से वायव में, ओम पूषणे नमः से उत्तर में, ओम आनंदाय नमः से ईशान कोण में, तथा उस कमल की मध्यवर्ती कर्णिका में, ओम सर्वात्मने पुरुषाय नमः। यह कहकर शुक्ल वस्त्र नैवेद्य तथा माल्य एवं फल आदि सभी उपचारों से भगवान सूर्य का पूजन करें। सप्तमी को पूर्वाभिमुख मौन होकर तेल तथा लवण भक्षण करें। इस प्रकार प्रत्येक मास की शुक्ल षष्ठी को व्रत कर सप्तमी को पारण करें। वर्ष के अंत में वही मूर्ति कलश के ऊपर स्थापित कर यथाशक्ति वस्त्र गौ सुवर्ण आदि ब्राह्मण को प्रदान करें और दान करते समय यह मंत्र पढ़ें। हे मंदार भवन मंदार नाथ, भगवान सूर्य आप हम लोगों का इस संसार रूपी पंख से उद्धार कर दें, आपको नमस्कार है। इस विधि से जो मंदार षष्ठी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर एक कल्प तक सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करता है, और जो इस विधान को पढ़ता है अथवा सुनता है वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ललिता षष्ठी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह व्रत होता है। उस दिन उत्तम रूप सौभाग्य और संतान की इच्छा वाली स्त्री को चाहिए कि वह नदी में स्नान करे और एक नए बांस के पात्र में बालू लेकर घर आए, फिर वस्त्र का मंडप बनाकर उसमें दीप प्रज्वलित करे। मंडप में वह बांस का बालू कामय पात्र स्थापित कर उसमें बालू कामय तपोवन निवासिनी भगवती ललिता गौरी का ध्यान पूर्वक पूजन करे और उस दिन उपवास रहे। तदनंतर चंपक करवीर अशोक मालती कनेर लीलोत्पल केतकी तथा तगर पुष्प इनमें से प्रत्येक की 107 या 25 पुष्पांजलि अक्षतों के साथ निम्नलिखित मंत्रों से दें। इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात तरह तरह के सोहाल मोदक आदि पकवान कूष्मांड ककड़ी बिल्व करेला बैगन करंज आदि फल भगवती ललिता को निवेदित करें और धूप दीप वस्त्राभूषण आदि भी समर्पित करें। इस विधि से पूजन कर रात्रि को जागरण करें तथा गीत नृत्य आदि उत्सव करें। दूसरे दिन प्रातः गीत वाद्य सहित मूर्ति को नदी के समीप ले जाएं, वहां पूजन कर सामग्री ब्राह्मण को निवेदित कर दें और भगवती ललिता की बालू कामई मूर्ति को नदी में विसर्जन कर दें। घर आकर हवन करें और देवता पितृ मनुष्य तथा सुभाषिनी स्त्रियों का पूजन करें। 15 कुमारी कन्याओं को और उतने ही ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से संतुष्ट कर दक्षिणा प्रदान करें और यह कहकर उन्हें विदा करें। जो पुरुष अथवा स्त्री इस ललिता षष्ठी व्रत को करते हैं उन्हें संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता। व्रत करने वाली स्त्री बहुत काल पर्यंत सुख सौभाग्य से संपन्न रहकर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। कुमार षष्ठी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत सतम महाराज युधिष्ठिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि समस्त पाप नाशिनी धन धान्य तथा शांति प्रदायिनी एवं अति कल्याण कारिणी है। उस दिन कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था, इसलिए यह षष्ठी तिथि स्वामी कार्तिकेय को बहुत प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान दान आदि कर्म अक्षय होता है। दक्षिण देश में स्थित कार्तिकेय का जो इस तिथि में दर्शन करता है वह निसंदेह ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस तिथि में कुमार स्वामी कार्तिकेय को सोने चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। अपहरण में स्नान तथा आचमन कर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं और स्वामी कुमार का एकाग्रचित से ध्यान करें। इस दिन उपवास पूर्वक निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए इनके मस्तक पर कलश से अभिषेक करें। इस प्रकार अभिषेक कर भगवान सूर्य का पूजन करें और तदनंतर गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा कृतिका पुत्र कार्तिकेय की निम्न मंत्रों से पूजा करें।